Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 9 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Premier broni ministra kultury, odwołania Piotra Glińskiego chce opozycja. Woda w chodniku, w którym mogą być zaginieni górnicy z Zofiówki, uruchomiono pompę. Amerykańskie sądy zajmą się sprawą pomnika Katyńskiego w Jersey City. Debata za debatą, tak wyglądał wtorek przy Wiejskiej. Sejm dyskutował m.in. nad wnioskami opozycji o odwołanie marszałka Marka Kuchcińskiego oraz wyrażenie wotum nieufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Po 9:00 posłowie będą głosować nad tymi wnioskami. Podczas wieczornej debaty współautorka wniosku o odwołanie ministra kultury, posłanka klubu PSL Unia Europejskich Demokratów Urszula Pasławska, mówiła, że po raz pierwszy po 1989 roku mamy ministra, który nienawidzi kultury, unika twórców i artystów oraz ministra, który tak dalece nie szanuje pieniędzy podatników. Uważamy, że wykup ministra Glińskiego kolekcji książąt Czartoryskich, która zgodnie z prawem byłaby prezentowana po wsze czasy w Krakowie, jest skandalem na miarę światową. Polski rząd kupił kolekcję za 100 milionów euro. Premier Mateusz Morawiecki bronił zakupu, argumentował, że miał on na celu pozostawienie zbiorów w Polsce. Wcześniej stawialiście w wątpliwość to, że ta kolekcja nigdy z Polski nie mogła wyjechać. No, dzisiaj są takie czasy, za 10-20 lat inne czasy. Przecież przez 200 lat ta kolekcja zbierana przechodziła różne losy. Podziękujmy panu premierowi Glińskiemu za to, co zrobił. Teraz ta kolekcja stanowi własność państwa polskiego. Transakcje te pozytywnie ocenia ponad połowa pytanych w sondażu opisanym na portalu money.pl. Zaledwie 44% wie o tym, że w ogóle doszło do sprzedaży kolekcji. Według portalu niewątpliwie rządzącym się upiekło i jak czytamy w artykule, być może wynika to z tego, że większość odium związanego ze sprawą spadła na rodzinę Czartoryskich, która publicznie pokłóciła się o pieniądze. Pompy włączone do akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka. W pobliżu miejsca, z którego dochodzi sygnał z lamp górników poszukiwanych, po sobotnim wstrząsie ratownicy natrafili na wodę. Trzej zaginieni mogą znajdować się w przestrzeni za zalaną częścią wyrobiska, informował wieczorem szef Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Zeszliśmy tutaj na poziom 709-710 metrów i w tej ostatniej części wyrobiska ono idzie do góry. Te lustro wody z okolic, którego też dochodzą fale emitowane z nadajników w lampach, te lustro wody kończy się i za tym wydaje nam się, że jest ta część chodnika pusta, już bez wody. Za godzinę przedstawiciele spółki mają podać najnowsze informacje o postępie pracy ratowników. Na pierwszym posiedzeniu zbiera się dziś Komisja Wyższego Urzędu Górniczego, powołana do zbadania okoliczności wypadku w Zofiówce. O losach pomnika Katyńskiego w Jersey City zdecydują dwa amerykańskie sądy. Wczoraj trafiły do nich oddzielne pozwy Polonii o tymczasowe zablokowanie zamiarów burmistrza Stevena Fulopa, który chce przenieść monument w inne miejsce. Jeden z wniosków przeciwko burmistrzowi Jersey City złożył w sądzie federalnym nowojorski prawnik i działacz polonijny Sławomir Plata. Teraz będzie musiał rozmawiać przez nas, przez prawników. Prosiliśmy go o rozmowę. Rząd polski prosił go o dialog. On wszystkim odmówił. On zachowuje się jak król i władca Jersey City. On jest tylko wybranym reprezentantem miasta. Burmistrz zadeklarował chęć dialogu w sprawie pomnika Katyńskiego. W korespondencji udostępnionej Polskiemu Radiu Steven Fulop zapewnił, że niezależnie od ostatecznych decyzji monument będzie stał w prestiżowym miejscu. Teraz reakcje światowych stolic po decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego z Iranem. Liderzy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec chcą, by umowa dalej obowiązywała. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini zapowiedziała, że Unia Europejska zachowa porozumienie. Wspólnota międzynarodowa i Unia Europejska jasno wskazują, że umowa jest i będzie kontynuowana. Unia nadal w pełni wspiera porozumienie nuklearne z Iranem, pełne wdrożenie wszystkich jego postanowień przez wszystkie strony. Unia wraz z resztą wspólnoty międzynarodowej pozostaje wierna postanowieniom ze względu na korzyści dla wszystkich, w tym narodu irańskiego. Według Donalda Trumpa dotychczasowe porozumienie nie przyniosło zamierzonych efektów, bo Iran nadal ma możliwość prac nad bronią nuklearną. Porozumienie obowiązywało od lipca 2015 roku. Zakłada ograniczenie programu nuklearnego Iranu w zamian za stopniowe znoszenie sankcji. Na koniec jeszcze Cannes. Tam rozpoczął się 71. festiwal filmowy. W tym roku obecna jest też polska kinematografia. Honorowy przewodniczący festiwalu amerykański reżyser Martin Scorsese zaprosił australijską aktorkę przewodniczącą jury Kate Blanchett, aby razem dokonali inauguracji imprezy. Tym samym uroczyście ogłaszamy festiwal w Cannes za otwarty. Nie zabraknie polskich akcentów. O Złotą Palmę ubiegać się będzie czarno-biały obraz Pawła Pawlikowskiego Zimna Wojna. W kategorii pokazów krytyki filmowej będzie można obejrzeć Fugę Agnieszki Smoczyńskiej. Wśród wybranych filmów krótkometrażowych widzowie w Cannes zobaczą Trójkę Marty Pajek i innego Marty Magnuskiej z Łodzi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Zapraszamy na sport. Jan Kałucki. Piłkarze Lechii Gdańsk uciekli spod topora. Wygrali z Piastem Gliwice 2-0 w meczu 35. kolejki Lotto Ekstraklasy i zrobili duży krok w kierunku utrzymania. Dla ekipy z Trójmiasta strzelali Michał Nalepa i Szwajcar João Oliveira, a pomocnik Lechii Patryk Lipski był zadowolony, że drużyna zrealizowała plan. Zwycięstwo jest bardzo ważne, bo się odskakujemy. Mieliśmy taki plan, żeby dać rozgrywać piłkę Piastowi, wyprowadzać groźne kąty. No i ten plan wypalił. W ostatnich meczach to my prowadziliśmy grę, a przegrywaliśmy, także nie zawsze ten, kto gra ładniej, czy ma większe posiadanie piłki, wygrywa, co pokazują ostatnie mecze w Ekstraklasie. W pozostałych meczach Śląsk-Wrocław wygrał z Pogonią Szczecin 2-0, Brukbet Termalika Nieciecza zremisował z Sandecją Nowy Sącz 1-1, a Arka Gdynia wygrała z Krakowią 2-0. W tym ostatnim meczu zadebiutował 17-letni Jan Łoś. No, wielkie emocje. Muszę przyznać, że po meczu tak przez parę minut nie wiedziałem, co się dzieje, ale naprawdę wielkie przeżycie i przede wszystkim no, też dla mnie, bo ja tutaj z Gdyni jestem i od dzieciaka tak naprawdę na Arkę chodziłem, także wielkie emocje i po prostu spełnienie marzeń. A dziś Jan Łoś pisze maturę, więc trzymamy kciuki. W tabeli na dwie kolejki przed końcem sezonu Lechia ma 37 punktów, Piast 34, Brukbet 33, a Sandecja 32. Wymienione przeze mnie drużyny do końca będą walczyć o utrzymanie, ale nic już nie uratuje ekipy West Bromwich Albion, w której gra Grzegorz Krychowiak. Wczoraj rozegrano jedno spotkanie w lidze angielskiej. Swansea z Łukaszem Fabiańskim w bramce mierzyło się z Southampton z Janem Bednarkiem w składzie. Lepsza była drużyna Bednarka, która wygrała 1-0 i ostatecznie zdegradowała West Bromwich Albion do niższej ligi. Szczypiorniści PGE Wiwekielce wygrali z MKS-em Kalisz 44-22 i przypieczętowali awans do półfinału Mistrzostw Polski. Tam Kielczanie zmierzą się z Azotami Puławy. I na sam koniec tenis. Alicja Rosolska awansowała do ćwierćfinału debla tenisowego turnieju WTA w Madrycie. Polka gra w parze z Abigail Spears i z Amerykanką pokonały 7-6-6-3 tajwańską parę Chang Yang. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Tam m.in. o koszykarskiej lidze NBA, bo właśnie kończy się mecz Golden State Warriors z New Orleans Pelicans. Dziś w północnej połowie kraju słonecznie, choć wieczorem na nizinie szczecińskiej może się chmurzyć i przelotnie padać. W południowej połowie kraju przez cały dzień pochmurno i deszczowo, możliwe burze z gradem, wiatr wschodni słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Temperatura od 20 stopni w Trójmieście, 23 w Suwałkach i Olsztynie, 25 w Białymstoku i Siedlcach, do 27 w Warszawie, Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak. Warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei P10 Lite ekran 5,2 cala zapłacisz teraz tylko 449 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wyliczona na dzień 29 marca 2018 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Polskie Radio zaprasza na kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze wiosna pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Po raz pierwszy razem w Polsce Pasadena Roof Orchestra i The Pupini Sisters przeniosą nas w świat swingu lat 40. i 50. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona muzykę filmową Wojciecha Kilara. Środa 9 maja, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja koncertu w programie pierwszym oraz streamingu na portalu polskieradio.pl. Sponsorem koncertu są Polskie Koleje Państwowe S.A. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O, pan Michał dopytuje jeszcze, bo Filip przyznał się, że grupa Mozarta ostatnio grała w Szwecji. Pan Michał pyta, czy może w Szwecji byli supportem przed Metallicą. Zdążyłem jeszcze zapytać przed wyjściem Filipa. Uśmiechnął się tylko pod wąsem i poszedł. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Jarek napisał do nas. Cieszę się. Będzie zadawał pytanie za chwilę. To takie logiczne. Dosyć. Skoro jesteśmy w pytaniu z kosmosu. To dosyć logiczne. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Doktor Tomasz Rożek. Pytania od pana Jarka. Pytanie dotyczy takich mydełek metalowych. Pan wie, jak to wygląda. Takie są jak mydło, tylko że z metalu. Wrzuca się to do pralki. Na przykład. Na przykład. I no właśnie, i co? I co z tego wynika? No teoretycznie ma to neutralizować zapachy. Mhm. Ja akurat takich do pralki chyba nie widziałem, ale widziałem takie do mycia rąk, na przykład po krojeniu czosnku albo po obrabianiu ryby, po to, żeby ten zapach charakterystyczny dla niektórych, nie wiem, może produktów, być przykry, żeby się go pozbyć, no to bierze się takie mydełko metalowe, co jest chyba kluczem, albo być może jest kluczem do zrozumienia tego całego procesu. Koniecznie trzeba je zamoczyć, albo wręcz pod bieżącą wodą myć ręce, tak jak gdybyśmy je myli mydłem. No i teraz pan Jarek pyta, na czym ta magia polega? No bo jak to działa? Powiem państwu szczerze, że tak, to mydło to jest kawałek stali nierdzewnej. Stal nierdzewna w kuchni nie jest rzadkością. Nasze sztućce są ze stali nierdzewnej, chochle są ze stali nierdzewnej. Nigdy nie widziałem, żeby na przykład moja mama, moja żona, moja babcia, ktokolwiek w kuchni cokolwiek robi, żeby po krojeniu na przykład czosnku, chcąc pozbyć się zapachu czosnku z dłoni, ocierał ręką chochlę metalową. A to jest dokładnie przecież ten sam materiał. Nie wiem, jak to działa. Szukałem naprawdę długo, nie udało mi się znaleźć żadnego wytłumaczenia naukowego tego procesu, tej reakcji. Co więcej, udało mi się znaleźć kilka artykułów, w których autorzy stwierdzili, że nie udało im się znaleźć tej reakcji, tego procesu, że trudno to nawet jakoś zmierzyć, bo sam zapach jest dość subiektywną kwestią. W skrócie mówiąc, nie znamy procesów, który tłumaczyłby to, i nie mamy tak do końca zmierzonego tego, czy to w ogóle się dzieje. Czy to nie jest tak, że jak odpowiednio długo szorujemy mydłem metalowym pod wodą, gdybyśmy tego mydła metalowego nie mieli, tylko po prostu pod wodą, czy nie byłoby z grubsza to samo? Jedyną rzeczą, która przychodzi mi do głowy, to jest to, że niektóre związki zapachowe, one kiepsko się rozpuszczają w wodzie, albo drugie wyjście, one głęboko wchodzą w pory naszej skóry. Jeżeli teraz mamy jakiś obiekt, którym pocieramy pod wodą, to może być tak, że albo ten obiekt, mam tutaj na myśli ten konkretną rzecz, czyli stal nierdzewną, jest w jakimś sensie katalizatorem, czyli przyspiesza reakcję, pomaga w rozpuszczaniu wodzie, może tak być. Nie wiem niby jak, ale być może. Albo druga rzecz, jeżeli te związki zapachowe, one są głęboko w naszej skórze, to jeżeli czymś mechanicznym pocieramy tą skórę, to łatwiej im się stamtąd wydostać, a woda to dalej spłukuje. Gdyby tak było, no to równie dobrze moglibyśmy na przykład wziąć szczoteczkę, albo jakiś kawałek ładnego kamyka, albo cokolwiek innego. Mhm. To tyle. No przykro mi, że nie byłem w stanie podać jakiegoś wytłumaczenia, bo wydaje mi się, że tu nie ma wytłumaczenia. Ale być może słuchacze powiedzą, że nie, ja tu kiedyś zrobiłem sobie takim i było. Ja absolutnie nie mówię, że tak nie jest. Znaczy, mhm. Cała homeopatia się na tym opiera. O, kochany, dobrze, to już będzie. To już nie to? To już o tym rozmawialiśmy. No dobrze. Doktor Tomasz Rożek, czekamy na państwa pytania. Ranek, małpa, polskieradio.pl. See me run, yeah. with stories, and I know for a fact everybody sees a bullseye on my back. Akcentem dotarliśmy do 7.21. Projekt Tata. Krystian Hanke. Miałeś powiedzieć o czekoladzie, która się wylała. No, wylała się. Autostrada A2 jest zablokowana w obie strony miejscowości Słupca. Otóż przewróciła się cysterna. Z płynną czekoladą. Z płynną czekoladą, która to się wylała na ulicę. Na jezdnię. Taki dzień dziecka miesiąc wcześniej. No. Poważna sprawa, redaktor. No właśnie. Mówi się, że dzieci i ryby głosu nie mają. Zdaje się, że my z redaktorem to podwójnie. Przynajmniej moja mama zawsze to wytykała z racji horoskopu. No ale to stare porzekadło pokutuje do dziś, a ja chciałbym, żebyśmy to odłożyli do lamusa. Patrząc na nasz domowy budżet, stwierdzam, że maj to miesiąc trudny. Komunie, wycieczki, urodziny, imieniny. Dzień dziecka, a w perspektywie wakacje. No i to jest świetny moment, żeby porozmawiać z dziećmi także o naszych pieniądzach. Bankomat nie jest czarodziejską szafą, do której wystarczy iść. Raty 0%. Też trzeba dobrze policzyć i tak dalej, i tak dalej. Anna Czereszewska, psycholog, mama dwójki dzieci, zajmująca się edukacją finansową, autorka bloga W Związku ze Spokojem, też zachęca, by, jeśli tylko się da, włączać maluchy do rodzinnej debaty nad budżetem. Dzieci też się interesują tym, co robią rodzice, więc jeżeli mamy taki zwyczaj, że siadamy i ustalamy, na co wydajemy pieniądze, no to dziecko też się może tym po prostu zainteresować. Można zrobić tak, że gdy są dzieci już starsze, to można jakoś na przykład je włączyć w to planowanie, w którym one mogą być faktycznie zaangażowane. Na przykład wydatki związane z wakacjami, z planowaniem wyjazdu. No myślę sobie, że to można zrobić tak, że ponieważ jesteśmy razem i chcemy razem spędzić fajny czas, to możemy zapytać, gdzie chcemy jechać, jak sobie to wyobrażamy. Można ustalić, że mamy wtedy taką kwotę przeznaczoną na wyjazd i możemy wtedy zrobić to, to i to i porozmawiać o tym z dzieckiem, na co możemy wtedy wydać pieniądze, ile pieniędzy przeznaczyć na takie wydatki związane z hotelem czy z wydawaniem pieniędzy na codzienne takie przyjemności. Postawić sprawę jasno, na przykład dalej hotel od morza, ale no właśnie, taniej, all inclusive, ale wtedy lody poza hotelem już raczej nie. Edukacja finansowa powinna być jednak przemyślana. Operujmy przykładami i starajmy się przede wszystkim uczyć pewnego rodzaju myślenia. Nie wiemy, jaka będzie dorosłość dziecka, w jakim ono świecie się będzie obracać. I tak trochę uczenie tego, co jest tu i teraz, czasami wiedzy książkowej, może się okazać właśnie za te nawet 10 lat nieprzydatne zupełnie. Więc warto się skupiać na takich cechach jak niezależność myślenia, umiejętność właśnie radzenia sobie z emocjami, poznawanie siebie, po to, żeby dziecko się umiało dostosować do różnych warunków. A gdy dziecko będzie wiedziało, do czego mają mu służyć pieniądze, to czy plastikowy pieniądz, czy elektroniczny jakoś sobie poradzi. Chociaż faktycznie mam wrażenie, że lepiej uczyć się na początku na gotówce i na pieniądze, bo one są namacalne i po prostu jak pieniądz się wyda, to widać, że on zniknął. A jak się nie wyda, to można oglądać znaki wodne pod światłem, też jest ciekawie. Zabawa w sklep, planszówki świetnie te edukacje wspomagają. Któż z nas z wypiekami na twarzy nie kupował domków i hoteli, kiedy uzbierał już całe państwo i te zagwozdki, czy lepiej taniej w Grecji, czy celować w Austrii. Czasem trzeba było ustanowić hipotekę, czasem wziąć pożyczkę z banku. Wiedzą państwo, o czym mówię. I tak uczyliśmy się tych instrumentów finansowych. Dziś warto je też omówić z najmłodszymi. Można spokojnie powiedzieć, że to jest tak, że jak od kogoś się bierze pieniądze, przede wszystkim jak się z banku bierze pieniądze, to dla banku to jest jakaś praca czy zysk, że bank z tego też będzie miał korzyści, że jak weźmiesz 100 zł, no to będziesz musiał oddać 110. Czy tobie się to podoba? co ty o tym sądzisz? Bo też mam takie podejście do kredytów, chociaż osobiście ich nie lubię, że są czasami potrzebne, tak? Że ktoś ma taką sytuację, że akurat nie ma innego źródła i musi z tej pożyczki skorzystać. Ale jeżeli wie, na czym polega koszt, co go będzie czekać i jest gotowy zaakceptować te konsekwencje, no to jest już jego decyzja. I dodajmy, że kredyt czy pożyczkę lepiej wziąć, kiedy mamy pewny zastrzyk gotówki na przykład za miesiąc. Przy czym słowo zastrzyk lepiej zamienić na inne i no i będziemy oczywiście w stanie oddać właśnie za miesiąc bankowi. Wspomniana wcześniej niezależność myślenia, którą przekażemy dziecku, nomen omen szybko zaprocentuje, bo reklamy, także te bankowe, towarzyszą nam na każdym kroku. Reklamy pożyczki oferują piękną wizję, że będzie wszystko bez kosztów, a to nie jest prawda. Więc jeżeli dziecko też będzie krytyczne i niezależne wobec też naszych sądów, to także taki przekaz z reklamy trudniej go przekona. Zaraz, jak to tak? Do tej pory nigdy tak nie miałem, że było tak super, wszystko łatwo. Mama mi też wszystkiego nie chciała kupić, to tu mi ktoś mówi, że wszystko idzie jeszcze na 0%. Więc taka niezależność myślenia będzie taką obroną dziecka przed przekazem takiego wyidealizowanego świata. I warto zarobić zawczasu. Kolejne doniesienia o młodych ludziach wpadających w pułapki kredytowe powinny nam, rodzicom, dać do myślenia. Zdecydowanie. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. I zapraszamy. Beata Kiśniewicz czyta odklejki. O, śmigusie dyngusie. Alicja. A wiesz, daddy, że kiedyś to chłopaki lali dziewczyny z zakochania? Tak było. 26 minut po 7. 227 trójek. Działa to cudownie. Ja pocieram dłonie bardzo krótko o lewozmywak stalowy. I za chwilę nie ma zapachu. Także polecam. Też nie wiem, na czym polega, ale żadne szorowanie niczym nie pomaga. U mnie, jeżeli nie zrobię tego właśnie o stal nierdzewną, to przez cały dzień mi się utrzymuje zapach na dłoni. A proszę, czyli jednak działa. Chodzi o stalowe mydełko, o tym rozmawialiśmy z doktorem Rożkiem. Nie do końca doktor Tomasz potrafił wytłumaczyć, no ale jak pani mówi, że działa, to działa. Mam zaśpiewać coś o cyrku, no i dobra. Kiedyś we śnie cyrk widziałem i panowie. Był w tym cyrku taki fantastyczny program, że do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie. Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca. Sam widziałem, bo siedziałem niedaleczko. Tyciutkiego panie kotka w główkę trącał, a ten kotek z palca mu zlizywał mleczko. A te klauny, a te klauny, a te klauny miały prosto od karetę na garnitury i przy kawce gawędziły nienagannie. Istny wzór savoir vivru i kultury do sukcesu ogólnego się dokładał. Czarną magią na sol śniewał i zachwycał. Mistrz iluzji, co na naszych oczach zjadał. Bułkę z masłem i prawdziwą polędwicą. Akrobaci, gwoźdź programu, hit prawdziwy, szczyt atrakcji. Show wzbudzali uśmiechnięci i pyzaci. Po podłodze chodząc bez asekuracji, nie zdzierżyłem po występie akrobatów i sąsiada zapytałem prosto z mostu. Proszę pana, czy to program dla wariatów? Niekochany, to jest program dla cyrkowców. Zapraszamy do reklamy. O, jak ciepło, jak pięknie, jeszcze kilka miesięcy i wakacje. No, i żeby jeszcze przez ten cały czas nie płacić. Teraz to możliwe. Kupuj w sklepach euro na raty z odroczoną płatnością. Pierwsza rata dopiero we wrześniu. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. 4K Ultra HD, Samsung 50 cali, Smart za 2199, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro. i na euro.com.pl. Są produkty, które się wyróżniają, jak ochronny spray do włosów Element z rzeżuchą i filtrami UVA i UVB. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7:30. Pora na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. 226 km w kierunku Warszawy, dziś bardzo słodki. Kilka godzin potrwają utrudnienia na A2 między węzłami Września i Słupca, gdzie przewróciła się ciężarówka przewożąca czekoladę. Trasa jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Na miejsce sprowadzono specjalistyczny sprzęt, który ma usunąć i ciężarówkę, i czekoladę. Na maturze dziś pisemny egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po południu filozofia. To nie są egzaminy obowiązkowe. Chęć zdawania poszerzonej matematyki zadeklarował co czwarty absolwent liceum czy technikum. A filozofię zdają 1182 osoby. Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas oświadczył, że jego kraj będzie się starał utrzymać obowiązywanie umowy nuklearnej z Iranem mimo deklaracji prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu się USA. Decyzję Trumpa ostro skrytykował zajmujący się polityką zagraniczną wiceprzewodniczący frakcji CDU w Bundestagu Johan Wadepul. Uznał ją za dotkliwy cios w dyplomatyczne wysiłki na rzecz stabilizowania regionu bliskowschodniego. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. GetBack zwołuje dziś konferencję prasową. Będzie przekonywać wierzycieli spółki do planów restrukturyzacji, które zakładają zwolnienia i ograniczenie ryzyka. Spółka zaproponowała posiadaczom obligacji propozycje układowe. Według nich mieliby otrzymać 35% wartości obligacji w akcjach, a pozostałą część w gotówce w ciągu 7 lat. Nie mają jednak wielkiego pola manewru, mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego. De facto nie mają wyboru, dlatego że jeśli powiedzą, że się nie zgadzają na propozycje, które w tej chwili spółka wykłada na stół, no to oznacza upadłość firmy, brak zdolności do zarabiania pieniędzy. Aby doszło do porozumienia, musi się za nim się opowiedzieć większość wierzycieli mających prawo głosu. Jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, na razie windykacyjna spółka nie poinformowała, ile są warte jej wierzytelności, a bez tego ciężko ocenić jej plany restrukturyzacyjne. Przypomnijmy, GetBack jest zawieszony na giełdzie, a sprawę informacji o rozmowach dotyczących finansowania z PKO BP i PFR, które zdementowały te podmioty, bada prokuratura. USA wycofuje się z porozumienia nuklearnego z Iranem. 3 lata temu Stany zapowiedziały zniesienie sankcji w zamian za ograniczenie programu broni jądrowej przez Iran, co pozwoliło mu wrócić na rynek ropy naftowej. Teraz ceny czarnego złota mogą pójść do góry, komentuje Mariusz Adamiak, analityk PKO BP. Wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie przynosi zwykle nerwowość na giełdach, droższą ropę naftową oraz umocnienie dolara jako waluty bezpiecznej przystani. Sytuację na rynkach dodatkowo komplikuje eskalujący konflikt handlowy USA z Chinami. Inwestorzy z Wall Street zachowali zimną krew. Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 0,01%. S&P 0,03% pod kreską. Nasdaq zwyżkował o 0,02%. W Japonii i Korei niewielkie spadki na minusie. Na plusie z kolei indeksy w Hongkongu i Chinach. O poranku baryłka amerykańskiej ropy kosztuje ponad $70, a sam dolar 3,61, frank szwajcarski 3,60, euro kosztuje 4,28, a za brytyjskiego funta płacimy 4,89. Ekonomia w Trójce wróci po 8:30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. W północnej połowie kraju słonecznie, wieczorem może przelotnie popadać na Pomorzu Zachodnim. Przez cały dzień pochmurno i deszczowo w południowej połowie kraju i możliwe tam także burze z gradem. 20 stopni w Trójmieście, 24 w Ustce i Elblągu, do 27 w Warszawie, Świnoujściu i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Efekt wow w biznesie? Teraz możesz! Magenta Biznes to nielimitowany internet i rozmowy dla wszystkich w firmie. Później po sezonie za nieużywane karty płacisz po złotówce miesięcznie. Wybierz Samsung Galaxy S9 i router. Sprawdź na T-Mobile.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch... Wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, duży telewizor mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę. Nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za Smart TV Sony 55 cali 4K Ultra HD zapłacisz teraz tylko 1499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wyliczona na dzień 29 marca 2018 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Dzięki Visa, oficjalnemu partnerowi Mistrzostw Świata FIFA, do wygrania aż 52 osobowych wyjazdów! Do 25 maja, im częściej robisz zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na Carrefour.pl, tym większą masz szansę na wygraną! Pierwsze losowanie już w sobotę. Sprawdź, czy to Ty zasiądziesz na trybunach. Regulamin loterii. Leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteria.carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie ósma. Krystian opowiada o budżecie domowym i o rozmowach z dziećmi. Pojawiła się też gra planszowa z hotelami. Tam trzeba kupować miasta. Ja muszę się przyznać, że ja teraz mam inne wybory, bo ja już teraz nie muszę kupować, jak gram z córeczką. Czy mam Grecję kupować, Ateny i Saloniki, czy Wiedeń i Innsbruck, tylko mam do wyboru, czy mam kupić pałac zimowy Elzy, czy dam jakiś szalony dam las. Także no, takie się planszówki teraz gra. Pałac Elzy zawsze, zawsze trzeba kupować, drogi panie. Można też, nie wiem czy są, ale polecam sanie Svena. A gdyby państwo mieli taką grę z chojnicami, to chojnice trzeba kupować. To jest klucz do zwycięstwa. Anna, Marianna, jest strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. I teraz mamy dla Państwa coś, czego się nie da kupić, bo tej płyty nie będzie można kupić. 100 lat ZX-u, 100 utworów, 5-płytowy album. Mamy dla Państwa jeden egzemplarz, jak co dzień, 2, 2 i 7 trójek. Pytanie jest bardzo proste, trzeba szybciutko zadzwonić z odpowiedzią. A pytamy o autorów tego oto nagrania. Radiową piosenką roku 1966 wybrano Kochać Piotra Szczepanika z jego albumowego debiutu, nagranego z zespołem Andrzeja Korzyńskiego Ricker Car 64. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, to nie pytać o nic. Bo miłość jest niepokojna. Nie zna dnia, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w twoich oczach. Już nie wiem, czy cię. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, tylko to, więcej nic. W tym słowie jest kolor nieba, ale także cały pył gorzkich dni. Przygotował dla Państwa ten odcinek cyklu i dzisiaj naprawdę nie było łatwo. No, było wiele pudeł na sam początek, ale udało się. Pani Małgorzata z Warszawy jako pierwsza podała poprawną odpowiedź. Andrzej Korzyński, muzyka słowa Andrzej Tylczyński. To są autorzy dzisiejszego nagrania. Kochać. Zapraszamy na jutro. Kolejna porcja, kolejny album przed Państwem. 227 trójek. Dzień dobry, witam i tak do Sławia. Melduję się po podróży poślubnej po 25 latach. Już znowu jesteśmy i szukamy trójki. To jedno. Druga rzecz. W Światowym Dniu Książki kupiliśmy 6 książek, wzięliśmy na tę podróż poślubną i przeczytaliśmy wszystkie. I trzecia rzecz. Też przeczytałem 4 pancernych i psa. Książka wielkości encyklopedii. Ale przeczytano. Czuwaj. Bardzo dobrze. Gratulujemy. Za 18 minut będzie 8. Było o podróżowaniu, podróży poślubnej, to teraz też będzie o podróżowaniu. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. No właśnie, Unia pod lupą. W naszym cyklu poruszamy sprawy ważne, obecnie dyskutowane we wspólnocie, takie najbardziej palące problemy. Tym razem w szczególności prosimy o uwagę 18-latków, bo to do nich będzie skierowana ta oferta. Unia rozdaje bowiem pełnoletnim Europejczykom darmowe bilety kolejowe. Cała akcja rozpoczyna się już w przyszłym miesiącu. O szczegółach opowie Państwu Beata Pomecka, nasza brukselska korespondentka, z którą się teraz łączymy i mówimy jej dzień dobry. Dzień dobry. W Dniu Europy. Witam. Witamy serdecznie. Pula biletów to 15 tysięcy, ale jak zapowiada Komisja Europejska, to na początek. Tak, to na razie projekt pilotażowy. Rzeczywiście dla pierwszych 15 tysięcy Europejczyków Komisja mówi, że będzie chciała go powtórzyć także jesienią. Na razie ta pierwsza grupa zostanie wybrana przez specjalne jury spośród wszystkich zgłoszeń, które otrzyma. Te zapisy, uwaga, rozpoczynają się już 12 czerwca, potrwają do 26 czerwca i dzień po zamknięciu Komisja dokona selekcji, a wylosowani szczęśliwcy zostaną poinformowani już na początku lipca, że będą mogli skorzystać z tego darmowego biletu i od, powiedzmy, początku lipca do końca września pozwiedzać za darmo europejskimi kolejami unijne kraje. No i cóż, niektóre reakcje młodych Europejczyków na informacje o akcji były takie. To świetna propozycja dla młodych ludzi. Chciałbym pojechać do Hiszpanii, poznać kulturę, kuchnię. Interesuję się sportem, więc oczywiście chciałbym pojechać do Barcelony i Madrytu. To fantastyczne, że jest taka szansa. Nie mogę się doczekać. Ja już mam plan zwiedzania. Chciałabym zobaczyć Bratysławę, Pragę, Wiedeń, Warszawę. Zwiedzając możemy się tyle nauczyć. Wszyscy, którzy 1 lipca będą mieli 18 lat, mogą się ubiegać o darmowy bilet. To znaczy wszyscy urodzeni między, uwaga, 2 lipca 99 roku, a 1 lipca 2000 roku mogą skorzystać z tej oferty. Skąd taki pomysł? No w sumie to jednak drogi prezent. I kto to sfinansuje? Tani nie jest rzeczywiście. To nie są tanie rzeczy. Podobno tak. Podobno, żeby taki bilet mniej więcej Interrail kupić na kilka krajów europejskich, trzeba wydać teraz około 300 euro. To będzie sfinansowane z unijnego budżetu. Na początek przeznaczono 12 milionów euro. Podobno w przyszłym nowym budżecie do 2027 roku ma być więcej, kilkaset milionów euro, ale to jeszcze zobaczymy. To jest realizacja pomysłu aktywistów, którzy rzeczywiście kilka lat temu już mówili, że trzeba taką akcję zrobić dla młodych ludzi, to ma walor edukacyjny. Tę akcję podchwycił szef HDK-u w Parlamencie Europejskim Manfred Weber, który sam przekonał deputowanych kilka miesięcy temu do poparcia i do sfinansowania tego projektu, i pula biletów będzie na dany kraj przypadająca będzie zależała między innymi od liczby mieszkańców. Oczywiście to także oferta dla Polaków i oczywiście w tę akcję włączają się też Polskie Koleje. Tak o tej akcji mówił mi szef brukselskiego biura PKP Tomasz Lachowicz. Jako PKP podchodzimy do wszelkich inicjatyw promujących transport kolejowy bardzo pozytywnie. Jest to dla nas też promocja dla całego systemu kolejowego w Unii Europejskiej, nie tylko PKP. Poza tym jest to dobre dla Polaków, którzy mają możliwość odwiedzenia innych państw Unii Europejskiej, ale też pozytywne dla naszego kraju, gdzie młodzi Europejczycy przyjeżdżają do Polski i dzięki kolei mają możliwość poznania kultury, dziedzictwa naszego państwa. Powiedzmy, że ten bilet Interrail zapewnia darmowe przejazdy, ale tutaj, uwaga, nie pokrywa kosztów noclegu oraz innych wydatków, natomiast bilet kolejowy jest darmowy. No to jeszcze powiedzmy, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w akcji, ubiegać się o darmowy bilet kolejowy, tak sobie popodróżować troszkę po Europie w wieku 18 lat. Ta akcja jest skierowana do osób indywidualnych, czyli można ubiegać się indywidualnie, ale także w grupach do 5 osób. Wcześniej trzeba określić swoje cele podróży, wyznaczyć sobie taką trasę, którą chciałoby się odbyć najpóźniej do końca września, i trzeba wejść na stronę internetową, zarejestrować się na stronie Discover EU, czyli Odkryj Unię Europejską, albo na europejski portal młodych, European Youth Portal. Tam jest, ja dzisiaj jeszcze wchodziłam, można rzeczywiście, już jest przygotowana strona i od 12 czerwca będzie można wypełniać ten kwestionariusz. Więcej na ten temat mówi szef grupy wspomniany już HDK-ów Manfred Weber. Trzeba się zarejestrować i wypełnić kwestionariusz. Każdy powinien mieć wizję swojej podróży. Napisać, które miasta chce odwiedzić i dlaczego. Zwracamy uwagę na kulturowe dziedzictwo. I cóż, życzę szczęścia. Życzymy szczęścia także naszym rodakom. Trzeba w tym formularzu, tylko powiem, na stronie internetowej zaplanować podróż, napisać podróż do 4 krajów, czyli ta podróż nasza do końca września, znaczy młodych Europejczyków, 18-latków, powinna właśnie, w programie powinny być 4 kraje, które chcą odwiedzić. To zdecydowanie może być przygoda. Samo przygotowywanie takiej trasy, wymyślanie, dokąd by się chciało pojechać, to już jest sympatyczne. Cieszy to, że jak słyszałem, młodzi ludzie w Brukseli, jak sądzę, mówili, że chcą do Warszawy dojechać. To zapraszamy serdecznie. Tak. Niektórzy mówili właśnie o odkrywaniu Europy Środkowo-Wschodniej. Nie udało mi się spotkać 18-latka z Polski, ale rozumiem, że słuchają nas także 18-latkowie, zarejestrują się i może będą, jeżeli któryś, jakaś grupa wylosuje właśnie te darmowe bilety, może podzielą się później wrażeniami z nami, napiszą do nas i będą mówić, jakie podróże odbyli w ramach tej akcji. Zdecydowanie. To jeszcze zapytam o ten Dzień Europy, bo to dziś. To jest święto w Brukseli? Jak wygląda? Zamknięte są unijne instytucje. Akurat w tym roku jest taki przedłużony weekend dla wszystkich eurokratów, ponieważ w czwartek jest dzień w Belgii wolny od pracy z okazji Święta Wniebowstąpienia. Jest w piątek naturalnie przedłużony długi weekend, zatem dzisiaj, od dziś do niedzieli wszystkie unijne instytucje są zamknięte. Więc jeśli chodzi o świętowanie, to tak. Jedynie szef Komisji Europejskiej dzisiaj wygłasza przemówienie w jednym z brukselskich belgijskich parlamentów, więc on pracuje. Natomiast rzeczywiście eurokraci i my dziennikarze nie musimy chodzić na konferencje do unijnych instytucji. Europosłowie mają tak zwany zielony weekend, więc zielony tydzień, więc mają czas na spotkania w swoich regionach i w swoich okręgach wyborczych. A samo świętowanie, no cóż, no, tegoroczne obchody Dnia Europy są w kontekście jednolitego rynku. Ten jednolity rynek, musimy go cały czas przypominać, bo Europa Zachodnia czasem o nim zapomina. Jednolity rynek, który stworzył Unię Europejską, który pozwolił jej rozwinąć się gospodarczo, niestety ma dziury. Ja zawsze mówiłam, że to jest jak szwajcarski ser. One są łatane, ale Europa Zachodnia zaczyna robić w niej kolejne dziury, bowiem na przykład delegowani pracownicy do krajów Europy Zachodniej będą niestety mieli podgórkę, a to dotyczy przede wszystkim polskich firm, bo ostatnie ustalenia negocjatorów, i to już po akceptacji parlamentu, parlamentów, komisji parlamentarnej, ambasadorów, będą wchodzić w życie te nowe przepisy, będzie trudniej, będą biurokratyczne wymogi, będzie wzrost kosztów, co nie jest oczywiście dobrą informacją dla całej Europy. Czyli i tak długi weekend ma Europa. Tak. Dziękujemy bardzo. Beata Płomecka z Brukseli. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Za 11 minut ósma. To co może? Koleją? O, proszę, jeden ze słuchaczy chce sobie wziąć tę piosenkę w prezencie. A proszę bardzo, dlaczego? Muzyczny rozkład jazdy. Proszę bardzo, Krystian Hanke, proszę bardzo. Od tygodnia wiemy, kto zagra 26 maja w Kijowie w finale Ligi Mistrzów. Pytanie na czujność, kto zagra? Dwa zespoły piłkarskie. Dobrze. Real Madrid i FC Liverpool, a teraz dowiedzieliśmy się, kto uświetni ceremonię otwarcia od strony muzycznej. 22-letnia brytyjska wokalistka kosowskiego pochodzenia, czyli... Dua Lipa. Brawo. Przed miesiącem odebrała Brit Award dla najlepszej brytyjskiej wokalistki. Za kilka tygodni, przypomnę, wystąpi na Orange Warsaw Festival. No a w Dniu Matki, 26 maja, w finale Ligi Mistrzów, a w zasadzie przed finałem w Kijowie. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, kim jest Dua Lipa i myśli sobie, że to takie tam jakieś młode gwiazdki. Jej debiutancki album ukazał się niemal rok temu, już dawno jego sprzedaż przekroczyła milion egzemplarzy. A o swoim występie w Kijowie? Jak sama przyznaje, sama nie jest fanką piłki nożnej i nigdy nie była na meczu, ale mówi, mój tata i młodszy brat oglądają futbol i są fanami Arsenalu. Tak mówi młoda gwiazda. A właśnie, tymczasem tam będzie grał Liverpool. No nie wiem. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Trzymamy kciuki za wspaniałe widowisko w Kijowie, to w sobotę 26 maja. Podobny w skali może być najbliższy koncert francuskiego duetu Justice. W Polsce będzie już czwartek, gdzieś godzina 5:30, gdy Gaspard i Xavier wyjdą na scenę amfiteatru Shoreline w kalifornijskiej siedzibie Google'a. Wszystko to przy okazji corocznej konferencji technologicznej na widowni garstka programistów, około 5 tysięcy osób, ale koncert będzie transmitowany na YouTubie. I dla wielu fanów w Polsce może to być jedyna szansa na koncert Justice w tym roku, bo panowie koncertować będą w Europie, co prawda, już od przyszłego weekendu, ale Polskę ominą. A o zbliżających się koncertach Justice przypominają, publikując nowy singiel z wydanej już półtora roku temu płyty Woman, i to jest piosenka zatytułowana Stop. Dla fanów Justice mogę tylko powiedzieć, że jest szansa, żeby zobaczyć ich w Europie, to niedaleko od Polski, bo na przykład gdzie tutaj niedaleko od Polski, na przykład kolega widzi, żeby pomóc szybciutko koledze, który się zagubił, no niedaleko od Bukareszt na przykład, niedaleko. Jest, no 11 sierpnia Bukareszt, proszę bardzo, Lizbona niedaleko Polski, 19 lipca, Barcelona, Madryt, raczej takie ciepłe kraje wybierają. Ale dwa też w Niemczech są miasta mniejsze niż takie jak Berlin czy Monachium. No dobrze, teraz gratulacje dla kolegi Ślę. A w zasadzie dla nas obu. No jasne, tak. No, oczywiście, tak, gratulacje, to musimy je podzielić. Słuchają nas członkowie grupy Metallica, proszę ciebie. No to chyba naturalne. To wiadomo, że tak, ale to teraz jest potwierdzenie, gdyż antycypowaliśmy, że będą, grając w Szwecji, musieli zagrać coś ze szwedzkiego folku. Mm-hmm. Kolega zaproponował zespół ABBA. No i? Ja coś chyba wspominałem o zespole Europe. No i? No i były dwa koncerty. I co? I Europe, i ABBA. Proszę. No z tą ABBA to tak nie bardzo im poszło właśnie, bo chyba nie do końca nawet widzowie wiedzieli, co to za utwór. Rob Trujillo jest lepszym basistą niż wokalistą, ale za starania przynajmniej trójka z plusem jest. No, żart, nawet. Prawda? Ale coś szczególnego jest, jeżeli w Czechach grają Jorzina z Bażin, w Szwecji grają Abbe, a w Polsce grają Dżem Wehikuł Czasu, to proszę, jednak możemy być chyba dumni. Jest cała lista utworów, które zagrali podczas tej europejskiej trasy na Węgrzech. Nie podejmuję się, przepraszam. Tank Sabda, o taki zespół na przykład. Ale na przykład Celtic Frost w Szwajcarii zagrany. No i jeszcze Accept w Niemczech. No były szlagiery, były. No a Abba w Szwecji to brzmiało tak. A proponowaliśmy gimi, prawda? Byłoby łatwiej. Byłoby łatwiej. No to wiadomo. No dobrze, skoro wspomnieliśmy Abbę, to w wielu rankingach ten utwór właśnie jest numerem jeden, jeśli chodzi o przeboje wykreowane na koncertach Eurowizji. No to jeszcze z kronikarskiego obowiązku wypada wspomnieć, że pierwszy półfinał za nami to wczoraj, ten mocniejszy, ten słabszy przed nami, czyli jutro. Jutro reprezentanci Polski będą walczyć o to, by w sobotę w finale wystąpić w konkursie Eurowizji. Bukmacherzy nie dają im wielkich szans, 35. miejsce nie zwiastuje finału. No ale trzymamy kciuki, może się uda, może zagrają na nosie i nie tylko, na scenie również, i to dobrze. Gromi i Lukas Meyer w czwartek w drugim półfinale. Kto sędziuje? Obawiam się, że nie będzie VAR-u. A ty? Mamy jeszcze niespodzianki dla tych, którzy wytrwali do końca muzycznego rozkładu jazdy, zwłaszcza fanów zespołu Metallica. Biografia Jamesa Hetfielda. 227 trójek. Na hasło James kilka egzemplarzy jesteśmy w stanie rozdać. O, James. 227 trójek, zapraszamy. Zapraszamy